جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کی بچنے کی صورت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، بچنے کی صورت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نعرہ کی سامان دولت کیجئے، مفلسوں سامان دولت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھ گئے بن کر فقیر، بے نوا فکر سربت کی جیے، بے نوا فکر سربت کی جیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، حرز جان ذکر شفاعت کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، حرز جان ذکر شفاعت کیجیے، حرز جان ذکر شفاعت کی